إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tunaendelea katika kusoma katika kitabu sahih at-targhib wat-tarhib lishaykh al-Albani rahimahullah. Na bado tunaendelea katika hadithi ya kwanza katika at-targhib fil ikhlas, sisitiza katika ikhlas, ushawishi katika ikhlas, kuhimiza katika ikhlas na ukweli na nia njema. Tuliingia katika hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu, tukasoma habari za wale watatu walio katika safari, na tulisoma habari za wale watatu wawili walioingia kwenye pango na jiwe limedondoka kutoka katika mlima likaziba mlango wa pango, wakashindwa kutoka. Wakakubaliana kila mmoja katika sisi amwombe Allah kwa amali ambayo ana matarajio makubwa juu yake, ili Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshie hiyo shida. Akaomba wa kwanza, kisha akaomba wa pili, akaomba wa kwanza, baadhi ya jiwe ikakatika lakini hawezi kutoka. Akaomba wa pili, baadhi yake tena imekatika lakini hawezi kutoka. Ama watatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, waqala thalith, na akasema watatu, allahumma inni stajartu ujara, e Allah, hakika mimi nimewakodi, nimewaajiri wafanya kazi, waajiriwa katika kazi fulani ambayo utaitaja, waataituhum, au amewaajiri katika kazi, walipomaliza akawapa wote waajiriwa ujira wao, malipo yao, ghairu rajulin wahidin, isipokuwa mtu mmoja, taraka alladhi lahu wa dhahaba, aliacha malipo yake, aliacha pesa zake, kisha akaondoka bila kuichukua mali yake. Sasa anasema, fathamartu ajra, mimi nimeikuza mali yake. Akaizungusha mali yake ikakuwa ikawa ni zaidi ya kile kiasi ambacho alikuwa na anatakiwa apewe. Mali imezidi. Na nani alifanya hivyo? Huyo alimwajiri. Hatta kathurat minhu al-amwal, mpaka ikawa ni mali nyingi. Fajaani ba'da hin, akanijia tena baada ya muda fulani. Faqala li ya abdallah, akaniambia, ya mja wa Allah, addi ilayya ajri, nipatie ujira wangu, mali yangu. Faqultu, nikamwambia, kullu ma tara, mali yote ambayo unaiona mbele yako, kullu ma tara, mali yote, min ajrika, ni katika ujira wako, min al-ibli, katika ngamia, walbaqar, na ng'ombe, walghanam, na mbuzi, walraqib, na watumwa, wote hao ni mali yako. Faqala ya abdallah, huyu mwenye mali anasema, e mja wa Allah, la tastahzi bi, usifanye istizai. Kweli labda ujira wako ni 200,000, unarudi unamkuta mtu anakuambia ng'ombe 100, ngamia 50, mbuzi 1,000, yote mali yako, atamwona huyo ananitania, ananifanya istizai. Faqultu lahu inni bitahqiq, bitakid, inni, hakika mimi, la astahzi'u bika, sikufanya istizai. Fa akhadhahu kulla, akayachukua yote. Fasaqahu, akayaswaga mbele yake. falam yatruk minhu shay'a, bila ya kuacha chochote katika ile mali. Allahumma mahallu shahid, hivi sasa nakuja kumwomba Allah huyo aliajiri, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii amali aliyofanya lillah, kuizungusha mali ya yule mtu aliondoka na kuitunza mpaka karudi akamkabidhi mali yake bila ya kumdhuruhu, bali nimfanya wema. Akumwambia tugawane nusu kwa nusu, akumwambia mimi nilipata tabu, kwa hiyo angalau nipe thuluth, nipe robo. Ha, kullu ala falam yatruk minhu shay'a, hakuacha chochote, dhahaba bikulli shay. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika, ikiwa mimi ya Mola nilifanya lile jambo kwa ajili ya kutaka radhi zako, radhi za uso wako. Fafruj anna ma nahnu fihi, basi tutoe katika hii dhiki tulionayo. Famfarajat as-sakhra, jiwe limeporomoka kabisa, limeanguka likakatika. Fakharaju yamshun, wakatoka wote wanatembea katika safari yao. Subhanallah, hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, inajulisha juu ya ahamiyat al-ikhlas, muhimu wa kuwa na ikhlas katika amali, na pia muislam awe na amal, an yakun lahu amal yarju minhu khairan min Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi inatufundisha anna al-muslim yaj'al lahu amal, anajalia amali fulani, azidishe ikhlas ndani yake. Wala yukhbir bihi ahadan, simwambie mtu yeyote kwa hii amal. Yakun adhimu rajaihi ba'da Allah ala hadha al-amal, la yukhbir bihi aqrab an-nas ilayhi. Kwa nini inaitwa amal? Matarajio yake ni makubwa, kwa sababu hakuna, la ya'lam bihi illa Allah. Ukifanya amal ambayo hakuna anayejua illa Allah subhanahu wa ta'ala, basi yurja laka minhu khair inda Allah subhanahu wa ta'ala, kuna khair utaipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hiyo amal. Atakhbir bi ahad, ili ibaki katika adhim al-ikhlas. Muhammad ibn Wasi, mmoja waja wema walitangulia katika kumbukumbu zangu, Muhammad ibn Wasi ametaja al-Imam Abu al-Aym katika kitabu chake Hilyatul Awliya, kama nitakuwa nimepatia, ikikosea Allah nisamehe. Kana yaqul, kana ar-rajulu, katika waja wema waliotangulia, kana ar-rajulu yanamu bijanibi zawjatihi ala wisadatin wahida yabullu al-wisadata min al-buka la ta'lam bihi zawjatuhu, analala na mkewe katika kitanda kimoja juu ya mtu mmoja, anaikumbuka akhira, analia mpaka mtu unaroa jirani yake, mke wake hajui wala hana habari. Na ananukuu pia anasema, mtu anasali jirani na mtu, tabullu luhiyatuhu min albuka la ya'lam bihi man bijanibi, min quwwati al-ikhlas, adhim al-ikhlas, ikhlas ilikuwa ni kubwa sana baina kwao. Kullama adhama al-ikhlas adhama as-sidq, ikhlas ikizidi ukweli unaongezeka, as-sidq yazid ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama zada as-sidq ma Allah subhanahu wa ta'ala qallat adh-dhunub wa adhamat at-ta'at, at-ta'a tadullu ala at-ta'a, inajulisha juu ya ta'a, wal ma'siyah inajulisha juu ya ma'siyah, wa hakadha al-khair yadullu ala al-khair wa ash-shar yadullu ala ash-shar. Na ukimwona mtu anafanya khairi fulani يقوم الليل يصوم النهار انا صوم القران انا تصدق انا فني خير انا فني ويما بس فهم قبل ياك كنا ويما ويما ومسببش ويما هو لا بعد يا ويما هو كما كنا اخلاص وتوفيق من الله كنا بعد ياك كنا ويما ولكن المحروم من حرم صلى الله السلام المحروم من حرم والمخذول من خذل محروم تواليني وتوفيق الله مواكي مكاوى نفرطة ضيع نفسه ضيع آخرته مواكي مجاه بالدنيا نسأل الله الهداية والسلامة نسأل الله العافية نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين الذين عظم إخلاصهم يوسف عليه السلام يقول لي من أمك لفمنبية هيت لك صاح قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي الله سبحانه وتعالى يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه نعم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين الله لم تعجبهم بفلان من المخلصين أسأل الله أن يجعلنا من المخلصين وأن يذكرنا في المخلصين وأن يجمعنا بالمخلصين وأن يحشرنا مع المخلصين في جناته جنات النعيم يا رب العالمين أسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا بتوفيقه أن يجعلنا صالحين مصلحين وأن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا قلوبنا عن الزيغ والفتن والضلال صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.